sina koko kisama na bomoi na ye. Yo bongo laka, Yakobo wa bupalo kutaka si yoko misa ye père de multitude. Yahweh, papa sani la pika, mama na loboko na yo, kasi babi na kayo laka pona bomoi na nga. Kolo, nani mina zala GPS, kolo yo zala satellite, kuyo kamba matame manga ina mokili. Salela pekai, na mwana loboko na yole, na sima vila kayola, kapona momo inanga. Kolo, na ningina zala GPS, kolo yu zala satelis, uyu kamba matame manga ina mugili. Yeah. Yo bongo la ka, Yakobo wa bukalo kuta. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.